Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve ba'd. Babu merfuatil esma'i. Evet, merfu isimler. İsimlerden merfu olanlar. Mamülü merfu diye görmüştük bunu avamilde. Değil mi? O bölüm şimdi. Merfu isimler. Mamülü merfu neydi mesela? Fail, naib-i fail, mübteda, haber. Değil mi? Kâne babının ismi, inni babının haberi, cinslerin hükmü nefi için olan la'nın haberi. Leyse'ye benzeyen mavelanın ismi. İsim olabilir. Bir de fiil olarak da nevasıp cevazımdan hali olan fiil-i muzvari. Ve bu merfu mamullere tabi olan mamuller, onlar da merfudur. Değil mi? Efendim sıfattır. Değil mi? Sıfattır, ma'tuftur, tekittir, bedeldir, atful beyandır. Bunlar da merfu'a tabi olduktan sonra bunlar da Kale, müellif hazretleri buyurdu İbn-i Acurrum, el merfu'atu, el esma'u, el merfu'atu. Evet, elleti turfa, merfu olan isimler seb'atun, 7 tanedir. Ve hiye, o merfu isimler, el fa'ilu, fa'il. وَالْمَفْعُولُ الَّذ۪ي لَمْ يُسَمَّ فَاِلُهُ وَالْمَفْعُولُ مَفْعُولُ الَّذ۪ي ol bir meful ki لَمْ يُسَمَّ لَمْ يُذْكَر zikredilmedi fa'iluhu, onun fa'ili zikredilmedi. Fa'ili zikredilmeyen meful, buna ne diyorduk avamda? Naibul fa'il. Üçüncüsü وَالْمُبْتَدَعُ مُبْتَدَعُ وَخَبَرُهُ mübtedanın haberi, vesmu kâne, kânenin ismi, ve havâtiha, kânenin kardeşleri, kâne benzerleri, değil mi? Sâra, mazâle, mâdâme, leyse, değil mi? Bunların ismi. Ve haberu inne, innenin haberi, ve havâtiha, innenin kardeşlerinin yine haberi, enne, kâne, lakinne, leyte, لَعَلَّ değil mi? اِلَّا لَا onları da katabiliriz. وَالتَّابِعُ bir de tabi' olan وَالْاِسْمُ الَّذ۪ي يَتْبَعُ وَالْاِسْمُ الَّذ۪ي يَتْبَعُ tabi oluyor neye? لِلْمَرْفُعِ مَرْفُعَ وَالْاِسْمُ الَّذ۪ي يَتْبَعُ لِلْمَرْفُعِ هُوَ مَرْفُعٌ ve hu erba'atu eşya'e. O da dört şeydir. Enna'tu. Birincisi na'at. Na'at. Yani es-sıfatu sıfat. Vel-atfu atıf. Vel-tevkidu tekit. Vel-bedelu bedel. Atful beyanı almamış. Yani atfın içerisinde onu değerlendiriyor. Atful nesak, atful beyan diye. Atfı ikiye ayırıyor yani. Adedul merfu'ati merfu isimlerin sayısı ve emsiletuha ve onların örnekleri. Ve kulu ben diyorum. Şarihimiz Muhammed Muhyiddin Abdülhamid Hazretleri diyor ki ben bunu şerh edeyim size. Bu metni şimdi açıklayayım. Kad alimte muhakkak bildin mimma meda mimma sebeqa. Sebkat eden geçen bahislerde arkada öğrendin. Ennel isme isim, el mu'rabe, mu'rab olan isim, irabı kabul eden isim. Terkipte yer alıp, ahirinin değişkenliği mümkün olan isim. Ahiri değişiyor. Amilin değişmesiyle ahiri değişebilen isim. Yaka'u, yaka'u, vaku olur. Yani yucedu bulunur. Fi selaseti mevaka'a. Üç yerde vakı olur. üç bölgede bulunuyor. Murab. Bu isim Mu'rab'tır dediğimizde üç şey düşünebiliriz. Bir, ref'i düşünebilir miyiz? Evet. Nesbu, iki, cerre. Başka bir durum yok. Üç hali var. Birincisi, el evvelü yaparsak burayı, evet, mevke'ur raf'i, raf bölgesi, raf mahalli, iki, ve mevke'ur nasbi, nasip mahalli, ve mevke'ur hafdi, bir de cer mahalli. Tamam. Eğer o üç mevkiden bedel yaparsak, o zaman mevke'ir raf'i, ve mevke'in nasbi, ve mevke'il hafdi. Yani ikisi de mümkündür. Bedeli bazı olur. Üç mevkiden. Üçten bedel, ref mahalli, nasip mahalli, cer mahalli. O da olur, o da olur. Tamam. Ve likulli vahidin min hâzihil mevâki'i, şu mevkiler, yani ref mahalli, nas mahalli, cer mahalli, bunlardan her biri için vardır. Haberi mukaddem. Ne vardır? Avamilu, amiller vardır. Ref'i gerektiren amil değil mi? Elleti taktadı ref'a. Elleti taktadı nasbe. Elleti taktadı el cerra. Taktadıhi onu gerektiriyor. Yani ref'i gerektiriyor. Yani nasbı gerektiriyor. Cerri gerektiren amiller var. Öyle değil mi? Merfu amiller, rafi' olan amil var. Nasip var. Bir de car, ceritici amel. Fakat şer'a muhakkak başladı. El müellifu rahimullah, rahmetullahi aleyh, müellif hazretlerimiz başladı. Ne oldu halde başlıyor? Yübeyyinu, beyan eder oldu halde. Tebiyin eder, açıklar oldu halde. Leketene zelike bunu alet tafsil, mufassale. Alet tafsili, yani mufassale. Tafsilli, detaylı bir şekilde olmak üzere bunları sana beyan etmeye başladı. Ve bede'e başladı müellif hazretlerimiz. Neyle başladı? Ne ile başladı? Bi zikril merfuati. Bi zikril esmai el merfuati. Merfu isimleri zikretmekle başladı. Lenneha. Lenneha. لِأَنَّ الْمَرْفُعَاتِ لِأَنَّ الْمَرْفُعَاتِ Cemani Salim'in haleti nasbı kesra. لِأَنَّ الْمَرْفُعَاتِ Zira merfu isimler eşraf. El eşrafu. En şerefli olan onlardır. Çünkü kelamda umde vakı olurlar. Tamam mı? En şerefli odur. وَقَدَ ذَكَرَ Muhakkak zikretti müellif hazretleri. Ennel isme, isim, yekunu, oluyor. Nedir oluyor? Merfu'an, merfu, ref edilmiş oluyor. Fi seb'ati mevâzı'a. Yedi yerde merfu oluyor isim. Neymiş onlar? Bir, İzâ kâne hâzel ismu fa'ilen. O isim fa'il olduğunda. Ve misâluhu. Ve misalul ismi lezî kâne fa'ilen. Ve misalul ismi lezî kâne fa'ilen. Ve misalü onun misali. Neyin misali? Ve misalul ismi, ismin misali. Lezî kâne fa'ilen. Fa'il olan ismin misali nedir? Aliyyun ve Muhammedun. Aliyyun ve Muhammedun. Fî nahvi kavli. Yani lezî veka'a fî nahvi kavli. Senin sözünde vakı olan Ali ve Muhammed. Hangi sözün? Senin sözünden bedel. Hazara Aliyun ve safara Muhammedun. Tamam mı? Bu terkiplerde vakı olan Ali ve Muhammed lafzı. Hazara fi'lül mazim mebni alel fetih. Aliyun fa'iluhu merfu'un ve alametu raf'ihi el-zammetu zahiratu ala ahirihi. Ve safara. Safara fi'lül mazim mebni alel fetih. على الفتح محمد فاعل سافر نعم مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره أنشل به إكنج سنة أن يكون المصدر هذا الاسم نائبا عن الفاعل failin vekili, failin yerine geçici. Naiben kaim olucu, geçici. Neyin yerine? Anil fail. Mekan el faili yani. Failin mekanında bulunucu. Haddi zatında fail değildir. Ama fail mahzuf olduğu için failin konumuna gelmiş merfu isim. Naibul fail deniyor. Ve huve o nedir? Ellezî semmâhu el müellifu. Ellezî ol bir şey ki semmâhu onu isimlendirdi. Yani zekerahu onu zikretti. El müellifu müellif onu zikretti. Onu isim verdi ona. Naib fail demedi de ne dedi? El mef'ûl ellezî lem yüsemme fa'iluhu. Kafiye sahibi İbnül Hacip de öyle diyor. Mef'ûl mâ lem yüsemme fa'iluhu. Faili zikredilmeyen mef'ûl. Faili zikredilmeyen mef'ûl. Yani o mef'ûl idi ama fail bulunmadığından dolayı o mef'ûl fail yerine kaim oldu geçti. Anlaşıldı bu. Nahvu el-gusul vel-meta' kelimeleri ki min kavlike. Ellezî yûced yani. Min kavlike. Senin sözünde vakı olan, senin sözünden vakı olan, bulunan gusul ve meta' kelimeleri. Kut'a el-gusnü. Kut'a el-gusnü. Kut'a kesildi. Ne kesildi? El-gusnü. Dal kesildi. Dal kesildi. Kesildi. Ne demekti? Kata'tu. Kata'tu. El-gusnü. Kata'tu ben kestim. Neyi? El-gusnü. O dalı ben kestim. Fekut'a el-gusnü. Değil mi? Dal kesildi. Şimdi dal kesildi dedin. Dal fail değil orada. Evet. Kesen birisi var. Ahmet kesti, Mehmet kesti, ben kestim, seni biri kesti. Kata'tel husne, kata'tel husne. Değil mi? Ben dalı kestim, sen dalı kestin. Kata Ahmedu el husne. Ahmet dalı kesti. Ha, oradaki husun kelimesi mef'ul idi. Evet. Değil mi? Mef'ul idi. Fail ki hasbedildi. Kata'tu kut'a oldu. Fail hasbedildi. Fail zikredilmedi. Fail zikredilmeyince bu sefer el-husne, el-husnü oldu. El-husne idi, mef'ulü idi, merfu oldu. Fail yeri geçtiği için merfu oldu. Güzel. Ve suriqa el-meta'u. O meta sirkat olundu. Çalındı. Saraktu. Ben çaldım el-meta'a. Meta'ı çaldım. Veya sarakte, sen çaldın. Ney? El-meta'a, meta'ı çaldın. Saraka, Ahmedu, el-meta'a. Ahmet, meta'ı çaldı, malı çaldı. Bak, saraka fiil, Ahmedu fail, el-meta'a mef'ulü bihti. Fail asfedildi, fiil meçhul kılındı, suriqa, çalındı. Ne çalındı? El-meta'u. El-meta'u na'ib faildir, merfudur. Ve alametu raf'ihi, el-zammetu zahiratu ala akhidu. Tamam. Üç ve dördüncüsü karın ve sırt gibidir. Birbirine ayrılmadığı için el-mübtedeu vel-haber. Mübteda, haber. Mübteda varsa haber var. Haber varsa mübteda var. Mübteda var. Ama mezkür ama mahzuf. Haber var. Haber de var. Ama mezkür ama mahzuf. Burada haber olacak. Mübteda varsa haber. Haber varsa muhakkak mübteda olacak. Nahvu. Muhammedun müsafirun. Ve Aliyun müctehidun. Muhammedun mübteda. Ve alametu raf'ihi azametu zahir ve alâkhir. Müsafirun haber. Ve alametu merfu. Ve alametu raf'ihi azametu zahiratu alâkhirhi. Aliyun. Aliyun mübteda. Merfu'un. Ve alametu raf'ihi azametu zahir ve alâkhirhi. Müctehidun. Haberul mübtedeyi. Naam. Merfu'un ve alametu rufi azametu zahiretu ala ahirihi. Peki 5. İsmu kâne. Kâne'nin ismi. Ev ihda ehevâtiha. Ve kâne'nin kardeşlerinden bir tanesinin ismi. Kâne'nin kardeşleri var. Sâra'dır, Mazale'dir, Mahdame'dir, Leyse'dir. Bunların ismi merfu oluyor. Nahvu İbrahim. Vel berdu. İbrahim, Bert kelimesi min kavlike, senin sözünde. Senin sözünden vakı olmuş, bulunmuş olan. Hangi sözün? Kâne İbrahimu müctehiden. Ve asbahal berdu şediden. Kana İbrahimu. İbrahim'dir müctehide. Müctehiddir. İbrahim gayretli, çalışkan bir kimsedir. Ve asbahel berdu. Bert, soğuk. İntikal etti. Şediden şiddetli oldu. Soğuk şiddetli oldu. Saral berdu şediden. Evet. Bizim burada aradığımız İbrahimu. Merfu'un. İsmu kâne. Ve alâmetu ref'ihi evzâmetu zâhiratu alâ ahri. Asbahel berdu. Fî hâzı terkîb. Evet, el berdu. El berdu. İsmu asbaha. Naam. Merfu'un. Ve alâmetu ref'ihi evzâmetu zâhiratu alâ ahri. Altı. Es-sâdisu. Haberu inne. İnnen haberi. Ev ihde ahavâtiha. Veya innenin kardeşlerinden birinin ismi nahu fâdıl ve kadîr. Fadıl ve Kadir lafızları gibi min kavlike. Senin sözünde bulunan. Hangi sözün? Sözünden beden. İnne Muhammeden fadilun ve inne Allahe ala külli şeyin kadirun. İnne Muhammeden, muhakkak Muhammed nedir? Fadilun. Faziletlidir. İnna Allahe, muhakkak ki Allah azimüşşan, ala külli şeyin kadirun. Kadirun ala külli şeyin. Kadirun ala, ala müteallik, kadir. Tamam mı? Yani mukaddemdir. Tamam mı? Ala külli şeyin mümkinin, mümkün olan her şey üzerine kadirun, Cenab-ı Allah kadirdir, kudreti bulunmaktadır. Mümkün olan her şey. Mümteniattan olan şeylere Allah'ın kudreti taalluk etmez. Mümteniyat, muhal olan bir şey. Cenab-ı Allah'ın kudreti taalluk etmez. Zira Cenab-ı Allah abesle iştigal etmez. Abestir. Çünkü o mümteniyattır. Olması mümkün değil. İşte şeriki bari mesela. Cenab-ı Allah ortaya var mıdır, yok mudur? Yani muhaldir. Cenab-ı Allah vardır. Harici delillerle varlığı ispat edilmiştir. Değil mi? Vacib bir vücut Allah'tır. Başka bir vacib bir vücut yoktur. O zaman şeriki bari mümtenidir. E Allah kendi gibi bir ortak yaratır mı? Yaratır. O mümteniyattır. Mümteniyata Cenab-ı Allah'ın kudreti taalluk etmez. Mümkünata, yani varlığı yokluğu müsavi olan şeylere Cenab-ı Allah'ın kudreti taalluk eder ve onları vücuda getirir. Cenab-ı Allah kudretiyle, kudret sıfatının taallukuyla Cenab-ı Allah onları var eder. İnne Allah'a ala kulli şeyin, her şeye, her şeye deyince Cenab-ı Allah da şeydir. O da oraya sanki dahil oluyor. İşte onu akıl taksis ediyor. Yani her şeydir. Cenab-ı Allah şeydir. Nüsemmillâhe şeyen lâ keleşya ve zâten an cihâti sittihâli. Bedül-i Mâli sahibi ne diyor? Nüsemmillâhe şeyen lâ keleşya. Allah'a şey deriz, eşya gibi değil. Allah şey ama diğer şeyler gibi değil. Diğer şeyler mümkünattır. Allah vacibül vücuttur. Ve zaten an cihati sittihali. Allah zat da deriz. Allah zat. Allah da bir zattır. Zattır ama zat ise o zaman bir yerde midir? An cihati sittihali. Altı yönden halidir. Mekan yok. Mekandan münezzeh. Efendim zaman yok. Mekan. Ve la yemzi alet deyyani vaktim. Ve ezmanım ve ahvalim bihali. Deyyan olan Allah'ın üzerinden zaman geçmez. Hiçbir hal değişiklik olmaz. Vakit geçmez, zaman geçmez. Ne belirli bir zaman, ne belirsiz bir zaman Allah'ın üzerinde geçmez. Hiçbir hal ile Cenab-ı Hak hallenmez. Yani onun bir hal, bir tegayyürat, bir değişiklik. Çünkü tegayyürat, değişiklik, zamanda bulunmuyor. Bunlar hudus emaresidir. Cenab-ı Allah hadis değil. Peki, bizim burada aradığımız fadilun kadirun kelimeleridir. İnnenin haberidir. Merfudur. Ve alametu raf'ihi azametu zahiratu ala ahirihi. Peki yedincisi nedir şimdi? Tabi'ul merfu'i, merfu'a tabi olan. El ismü lezi yetba'ul merfu'a. Merfu isme tabi olan isim huve merfu'un. O da merfu. Ve tabi'u erba'atu enva'in, dört nev'idir. El evvelu النعتُ نعت، وذلك نحو الفاضل وكريم، فاضل وكريم لفظları gibi. من قولك، senin sözünden، senin sözünde aldık. Bunu sana misal olarak veriyorum. Senin sözünden fadıl ve kerim lafızları. Hangi sözün? Sözünden mi de? Zara. Ziyaret etti. Nibeni. Zara. Ziyaret etti. Zara. Yezuru. Ziyarete. Zara. Ecbef fiil. Fiili madı. Mebniyün alel fetih. Kimi ziyaret etti? Nibeni. Beni kim ziyaret etti? Muhammedun. Muhammed. Hangi Muhammed? El fadilu. الذي يفضل على اقرانه اقرانı üzerine fazilet sahibi olan, yani akranından daha faziletli olan o Muhammed. Şimdi var burada diyelim 5 tane Muhammed bu köyde. Benim Muhammed değil, hangi Muhammed? El Fadıl. Fadıl. El Tacir, el Alim. Değil mi? El Fasık. Evet, fasık. Artık neyse sıfatı. El Fadıl bak. Muhammedun merfu, el Fadıl onun sıfatı. O sıfat da ne oldu? Merfu oldu. Evet. Niye? El ismüllezî yetbe'ul merfu'a huve merfu. O da merfu. Ve kâbele. Kâbele. Kâbele yukâbele mukâbeleten. Gıbâlen gıbâlen. Kâbele. Fi'lün mâdî. Min bâbil mufa'ale. Mufa'ale bâbına. Kâbele. Karşıladı. Ni beni. Beni karşıladı. Kim? Racülün. Bir adam. Bir adam ki, nasıl adam? Buraya hep adamdı. Kerimun, mükerrem, efendim kerim, cömert, değerli, değil mi? Değerli bir adam beni karşıladı. Kerimun, sıfatı racül, racülün sıfatıdır. Öyle değil mi? Merfu'un, limaden merfu? Lienne metbu'ahu merfu'un, metbusu racül. Kerim tabi, racül metbu. Traktör nereye dönerse romork de peşine. Racül bak merfu, kerim de onun peşinde merfu yani. Evet. Başka tarafı gitmez. Yani racülün kerimen olmaz. Racülün kerimen, öyle olur mu? Racül metbusudur, değil mi? Tabi mamulü ne demiştik? İrabuhu yekun misle irabi metbu'ihi. Tabi'nin irabı, metbusun irabı gibi oluyor. Ve sani ikincisi el atfu atıf. Atıf. Atıf bağlamak mı? Meyletmesi. Yönelmesi. Tamam. Ve hu ala darbeyni. İki kısımdır. Atfu beyanin ve atfu nesebin. Beyan atfu ne demek? Harfa atıfa bulunmaksızın. Makabliyle bağlantılı olan. Tamam. Ve atfu nesebin. Harfu atıfenin bulunmasıyla makabline bağlanan. فَمِثَالُ عَطْفِ الْبَيَانِ عُمَر Umar lafzı. مِنْ قَوْلِكَ Senin sözünden. سَافَرَ Ebu Hafs'ın Umar'u. سَافَرَ Yolculuğa çıktı. Kim? Ebu Hafs'ın. Ebu Hafs. Künyeti Ömer radıyallahu anh. Ebu Hafs'ın. Ebu Hafs, Ebu bak merfu. Vavile merfu. Kimdir Ebu Hafs? Umar'u. Umer'dir. Umer nedir burada? Atful beyandır. Makabilde bağlantısı var. Çünkü Umer kimdir? Umer'u huve Ebu Hafs'ın. Ebu Hafs huve Umer'u. Ebu Hafs Umer'dir. Umer Ebu Hafs'tır. Tamam. Evet. Umer atful beyandır. Merfu'un. Ve alametu ref'ihi azametu zahiretu ala ahirihi. Naam. Ve mithalu atfin nesagih. Harf-ı atife ile olan ma'tufa örnek Halid. Halid kelimesi min kavlik. Teşarake. Muhammedun ve Halidun. Teşarake. Ortak oldu. Ortaklık kurdu. Muhammedun ve Halidun. Muhammed ve Halid. Muhammed ve Halid ne yaptı? Müteşarik. Şirket meydana getirdi. Ortaklık meydana getirdi. Şimdi Halidun, el-vavu harfu atfin, Halid ma'tufun, naam, ala Muhammed, Muhammedun merfu'un lenu fa'ilun, naam, Halidun ma'tufun alil merfu'i, eydan merfu'un, ve alametu ref'ihi, azzametu zahiretu ala ahirihi. Mefhum. Tamam. Ve thalithu, üçüncüsü, ettevkidu, ettekidu, yecüzül vecehane. التأكيد أكده وكده تأكيد ومثاله ومثال الاسم الذي كان تأكيدا تأكيد olan ismi örnek نفسه Nefsuhu lafzıdır. Min kavlike, senin sözünden. Zarani el emiru nefsuhu. Zara, ziyaret ettiğini beni. El emiru. O emir var ya emir. Bizim başımızdaki idareci. He? O ziyaret etti. Nefsuhu bizatihi kendisi ziyaret etti. Beni o ziyaret etti. Nefsuhu bizatihi kendisi. Şimdi böyle yerlerde mecaz akla gelebilir. Tekit onun için yapıyor. Yani adam diyor ki emir beni ziyaret etti. Yani emirden belki elçiler gelmiş. Bunu ziyaret etmişti. Adam da diyor ki emir beni ziyaret etti. Yani emrin elçileri geldi. Beni ziyaret ettiler. Yani her ne kadar emri zikrediyorsa da onun mütealikatını murad edebilir yani. Emirle alakalı kişileri de murad edebilir. Değil mi? Veya onun mektubu gelmiş mesela. Mektubu gelmiş. Ya emir geldi bana diyor. Şimdi bu mecazı ortadan kaldırmak için nefsuhu bizatihi kendisi yani öyle kapıcısıdır, onun korumasıdır falan değil. Bizatihi kendisi beni ziyaret etti. Nefsuhu fiyadet terkip, bu terkipte nedir? Te'kidun. Te'kid. Yani yüekkid el emir. Emiri te'kid ediyor. Emir metbudur, emir merfudur. Lennu fa'ilun. Ve alamatu raf'ihi azametu zahiretu ala afrin. Nefsuhu te'kidun lil emir. Emir için te'kiddir. Merfu'un. Ve alamatu raf'ihi azametu zahiretu ala afrin. Tamam. Ve rabi'u dördüncüsü el bedelu bedel. Ve misaluhu ve misalul ismi lezi kâne bedele. Bedel olan ismi örnek ehuke. Ehuke bak. Ehuke. Min kavlike. Hazara aliyyun. Ali geldi. Hazara aliyyun. Ali geldi. Hazara fi'lul madı mebni alil fetih. Aliyyun merfu'un lenu fa'ilun. Tamam. Kimdir o Ali? Ali'den bedel. Ehuke. Senin kardeşin geldi yani. Aslında ben hadara ehuke diyecektim. Hadara ehuke. Senin kardeşin geldi ama senin var 5 tane kardeşin. Bu karışıklık olabilir. Hadara aliyyun dedim önce. Ali geldi. Sen şimdi bakıyorsun Ali kim ya? Hangi Ali? Ehuke. Ha, tamam. Ne demek? Senin Ali ismindeki kardeşin geldi. Tamam. Ehuke burada bedel. Fiyadet terkibi ehuke bedelun min Ali. Ali'den bedeldir. Ali'nin merfu lenu fa'il ve alametu rafi azametu zahir ala ahri. Naam. Ehuke merfu'un bil vav. Değil mi? Evet. Lenu bedel. Bedeldir. Ve alametu rafi el vav. Vav'dir. Vav. Değil mi? Niyabeten ani dammedir. Dammenin yerinde kaim olan vav. وَإِذَا اجْتَمَعَتْ هَذِي التَّوَابِعُ Bu tabiler toplandığı zaman كُلُّهَا hepsi اَوْ بَعْضُهَا veya bir kısmı toplandı فِي كَلَامٍ herhangi bir kelami فِي كَلَامٍ فِي اَيِّ كَلَامٍ hangi kelam olursa olsun bir cümle içerisinde bir kelamın içerisinde bu tabiler bir araya geldi efendi hepsi veya bir kısmı toplandıysa قَدَّمْتَ takdim edersin kaddemte sen takdim edersin. Neyi? Na'te. Önce na'tı getirirsin. Sıfatı. Sümme atfel beyanı. Ondan sonra atfı beyanı. Sümme tevkide. Ondan sonra tevkidi. Sümme bedele. Ondan sonra bedeli. Sümme atfen nesagi. Ondan sonra harfi atifeyle olan atfı ne yaparsın? Getirirsin. Tekul. Şöyle söylersin. Câe geldi er raculu adam. Bak bu metbu. Şimdi metbu'a dikkat et. El kerimu. Kerim olan adam. E kimmiş o ya? Aliyyun. Ali. Ali. Nefsuhu. Bizatihi o Ali. Bizatihi o Ali. Ali'den bedel. Sadiguke. Senin dostun. Daha kim geldi? Ve ehuhu bir de onun kardeş. Gördün. Câe fi'lün mâdîn. Evet. Mebni alel fetih. El racül fa'iluhu merfu'un. Na'am. Ve alametu raf'ihi azametun. El kerimu na'tun. Sıfat. Değil mi? Aliyyun atful beya. Nefsuhu tekit. Sadiguke bedel. Ve ehuhu ehuhu atful nesak. El ma'tuf bi harfil atfi. Bilvah. Anlaşıldı. Tamam, güzel. Şimdi tedribun alel i'rab diyor. İraba bir alıştırma. Tedribun, hâda tedribun. Bu bir alıştırmadır. Alel i'rabi. İrab etmeye. Yani nasıl i'rab yapacaksın? Buna bir alıştırma yapıyor. E'rib. İrab et. İrabını yap. El emsiletel atiyete. Şu gelen örnekleri i'rab et bakalım. İbrahimu muhlisun. İbrahimu. İbrahim. Muhlisun, ihlaslıdır. Ve kâne rabbuke kadîrâ. Ve kâne rabbuke, ve kâne dır. Rabbuke, Rabbin dır. Nedir? Kadîran, kadirdir, güçlüdür. İnnallâhe, şüphesiz ki Allah, semî'u dua'i, duayı kabul eden, efendim, işitendir. Şimdi el-cevâbu, cevap. El cevabı an hâde sual. Evet, bu suale cevap. İbrahimu. İbrahim mübtedev. Na'am. Merfu'un bil ibtida. İbtida olmakla merfu. Ve alametu raf'ihi ed-dammetu zahiretu. Na'am, ala afir. Muhlisun. Haberul mübtedeyi. Mübtedanın haberidir. Merfu'un bil mübtedeyi. Mübteda ile merfu'dur. Bu öyle kabul ediyor. Merfu'un bil amiril ma'nevi. Değil mi? Yani bize göre mübteda haber nedir? Rafi'ul mübtedeyi vel haber. Mübteda haber ref edici olan manevi amil var. İbtida amildir. Efendim, mübteda haber de amildir diyenler var. Onu, o görüşü söylüyor. Ve alametu raf'ihi azametu zahire. Kâne. Fi'lun mâdin nâkısun. Nâkıs fi'l mâsın. Yerfa'ul isme ve yansıbul habere. İsmi ref ediyor, haberi nasb ediyor. Rabbu, ismu kâne, kânın ismi. Merfu'un biha, kâne ile merfu. Ve alametu raf'ihi, ref'a olduğunun alameti, azzametu zahiretu. Ve rabbu, rabbu, mudafun, muzaftır. Fiyadet terkib. Vel kâfu, rabbuke. Kâf, damirul muhatabi. Muhatap zamiri sen. Sen mudafun ileyhi, mudafun ileyhidir. Mebniyyun alel fethi ke. Mebni alel fethi fi mahalli hafdin. Lianne mudafun ileyhi, mudafun ileyhi mecbur. Gadiran. Gadiran haberu kâne. Kâne haberi. Mensubun biha, kâne ile mensub. Ve alametun nasbihi. Mansup olduğunun alameti el-fethatul zahiretu, açık görünen, okunan fethadır. 3. İnne, neydi örnek? İnne Allahe semî'u dua'i. Bakalım. İnne harfu tevkidin ve nasbin. Tekit harfidir. Dahil olduğu cümlenin manasını tekit eder. Ve nasb harfidir. Ne yapar? Nasb. Tamam. Allahe lafzul celaleti. Cenab-ı Hakk'ın özel ismi. İsmu inne, innen ismidir. Mensubun bihi, inne ile mensub. Evet. Ve alametu nasbihi, mensup olduğunun alameti. El fethatu zahiretu zahir fethatu. Semi'u, semi'u kelimesi. Haberu inne, innen haberi. Merfu'un, merfu. Ne ile merfu? Bihi, inne ile merfu. Ve alametu ref'ihi. Merfu olduğun alameti ezzammetu zahiretu, zahir okunan, görünen zammedir. Ve semî'u, semî'u terkipte nedir? Muzafun muzaftır. Ve dua'i, dua nedir? Muzafun ileyhi, muzafun ileyhtir. Mahfulun, mecrurdur, mecrurun bil izafeti. Evet, izafetle, yani muzaf ne yapar? El ismul muzafu ya'melül cerre, cer amel eder. Dahil olduğu ismi ne yapar? Cer eder, muzafun. Ve alametu hafdihi, mecrur olduğunun alameti ise nedir? El kesretu zahiretu zahir. Efendim, zahir kesretir, açık kesretir. Şimdi merfuları gördük. Merfular dediğimiz zaman, merfular bir, Fiil cümlesinde merfu var, isim cümlesinde merfu var. Öyle mi? İsim cümlesinde merfu var, fiil cümlesinde merfu var. Fiil cümlesindeki merfu nedir? Fail, naib fail. Bunlar fiil cümlesindeki merfular. Değil mi? Fail var. Hazara aliyyum. Naib fail var. Suriqa el meta'u. Tamam. İsim cümlesindeki merfu nedir? Bir, mübteda. Muhammedun. İki, mübteden haberi. Rasulullahi. Tamam. Üç, ismi kâne. Kâne'nin ismi. Tamam. Kâne İbrahimu. İşteydi. Dört, haberu inne. İnne Allahe ala külli şeyin kadirun. Bir de ne var? Tabi olarak merfu var. El ismüllezî yetbeul merfu. Merfu'a tabi olan isim huve merfu. O da merfudur. Tabi. Bu da kaça ayrılıyor? Dört. Bir naat. Zârani Muhammedun el-fâdilu. İki atıf. Atıf ikiye ayrılıyor. Atful beyan, atful nesak. Tamam. Üç. Tekit. Zârani el-emîru nefsuhu. Tamam. Dört. Beder. Hazara Aliyun ahuke. Kim bu gitti? Ama isimleri dedi ya. İsimleri okuyor. Öyle mi? Tabi. Bab-ı merfuat-ı esma. Evet, bir tane de kelime dersi yapalım. Bakmıyorsun ki şimdi seyrediyorsun. Nasıl bakayım sana? Söyle. Evden bakacak. Sen eve